30 rat 0%, RRSO 0%. Promocja ratalna tylko do 1 grudnia. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiej Radia, niedziela, 23 listopada, minęła 20. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Wołodymyr Zełenski wyraża wdzięczność Donaldowi Trumpowi po ostrym wpisie amerykańskiego prezydenta. Jest alert dla Małopolski i Podkarpacia, już wieczorem zaczną się zamiecie śnieżne. W serwisie też rady UOKiK-u, bo zbliża się Black Friday. Żeby podchodzić do tego na chłodno i sprawdzać najniższą cenę sprzed 30 dni. Wołodymyr Zełenski odpowiada Donaldowi Trumpowi. Przywództwo Stanów Zjednoczonych jest kluczowe. Jesteśmy wdzięczni za wszystko, co Ameryka i prezydent robią na rzecz bezpieczeństwa, napisał na portalu X ukraiński prezydent. Wcześniej Donald Trump stwierdził, że ukraińskie władze nigdy nie wyraziły żadnej wdzięczności za amerykańskie wysiłki pokojowe. W Genewie trwają ukraińsko-amerykańskie rozmowy w sprawie przedstawionego przez Waszyngton 28-punktowego planu pokojowego. Szef amerykańskiej dyplomacji Marco Rubio, który bierze udział w negocjacjach, mówi, że jest blisko porozumienia. Toczymy prawdopodobnie najbardziej produktywne i znaczące rozmowy w całym tym procesie, w jakim braliśmy udział od samego początku. Mamy bardzo dobre efekty pracy, które budujemy już na podstawie opinii wszystkich zaangażowanych stron. Omawiamy teraz niektóre z tych kwestii punkt po punkcie. Myślę, że poczyniliśmy znaczne postępy. Jeszcze dziś w sprawie tego planu skonsultują się szefowie dyplomacji Unii Europejskiej i Ukrainy, informuje minister spraw zagranicznych. Przedstawię nasze sugestie. Naturalnie nic, co dotyczy Polski, nie może być zdecydowane bez naszej zgody, napisał na portalu X Radosław Sikorski. W europejskiej odpowiedzi na amerykańskie propozycje, do której dotarł Reuters, także znalazł się zapis, że myśliwce NATO będą stacjonowały w naszym kraju. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydało alerty dla części województw małopolskiego i podkarpackiego. Wieczorem, w nocy i jutro prognozowane są tam zawieje i zamiecie śnieżne, możliwe trudne warunki drogowe i przerwy w dostawach prądu. Ostrzegł RCB w SMS-ach do mieszkańców. Na Podkarpaciu strażacy wciąż mają pełne ręce pracy. Na szczęście nikt nie został ranny. W 7 przypadkach Straż Pożarna użyczyła agregatów prądotwórczych, między innymi w Babicy. W DPS-ie w Babicy strażacy użyczają agregatu prądotwórczego oraz urządzeń służących do ogrzewania domu. Tam ze względu na długotrwały brak prądu było to niezbędne. Mówi rzecznik podkarpackich strażaków Marcin Betleja. W całym województwie z powodu intensywnych opadów śniegu były już ponad 1500 interwencji. Korzystając z promocji w sklepach, warto sprawdzić, czy oferowane ceny naprawdę są atrakcyjne. Zbliża się Black Friday, kiedy wielu sprzedawców kusi klientów obniżkami. Przed zrobieniem zakupów lepiej upewnić się, czy cena towaru naprawdę jest niższa. Jeżeli widzimy wielkie banery z przekreślonym 90% czy minus 50%, żeby podchodzić do tego na chłodno i sprawdzać najniższą cenę sprzed 30 dni, bo dzięki temu jesteśmy w stanie ocenić, czy ten rabat, to wielkie minus 90% jest prawdziwe, czy nie. Mówi Bartosz Klimczuk z Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Przypomina, że kupując produkty w internecie mamy 14 dni na zwrot. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro pochmurno, ale z przejaśnieniami, miejscami opady śniegu, a także deszczu ze śniegiem. Termometr pokażą minus 2 stopnie na północnym wschodzie, 0 w centrum do 4 na południowym zachodzie. Zapraszamy do reklamy. Każdego roku w Polsce ponad 50 tysięcy mężczyzn umiera na raka. Wielu z nich dlatego, że zbyt późno zgłosili się do lekarza. Badania profilaktyczne to skuteczna broń w walce z nowotworami, bo pozwalają wcześnie wykryć chorobę, kiedy nie ma objawów, ale jest szansa na całkowite wyleczenie. Morfologia, kolonoskopia, badanie znamion, wizyta u urologa. Jeśli nie pamiętasz, kiedy ostatnio robiłeś przegląd zdrowia, nie czekaj. Umów się na badania. Bądź szybszy od raka. Badaj się, by żyć. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia. Hemoroidy często powracały. Teraz, kiedy dolegliwości się nasilają, stosuję tabletki doustne Proctohemolan Control. Proctohemolan Control wzmacnia żyły i działa na nie ochronnie. Biorę je przez tydzień i mam spokój z hemoroidami na długo. Proctohemolan Control. Tabletki 1000 mg diosminy. Leczenie objawowe dolegliwości związanych z żylakami odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Wiesz, Janku, właśnie założyłam profil zaufany. Samodzielnie? Samodzielnie. W Klubie Rozwoju Cyfrowego nauczyli mnie, jak korzystać z internetu i e-usług i jak płacić rachunki online. Uczą spokojnie i w twoim tempie, a zajęcia są za darmo. To ja się zapisuję. Samodzielnie. Kluby Rozwoju Cyfrowego. Kompetencje cyfrowe dla każdego. Więcej na stronie Centrum Projektów Polska Cyfrowa i kompetencjecyfrowe.gov.pl. Menopauza? Nagle robiło mi się gorąco i byłam ciągle wściekła. A ja przytyłam. No i te koszmarne nieprzespane noce. Pomógł mi dopiero Duofem. Suplement diety Duofem na menopauzę jest dopasowany do dobowego rytmu i potrzeb. Tabletka na dzień skutecznie łagodzi uderzenia gorąca, nerwowość oraz pozwala kontrolować wagę, a na noc zapewnia spokojny sen i młody wygląd skóry. Duofem. Nie daj się menopauzie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 5:30. Wszystkie książki świata. Maciej Załęcki, Adam Sobieraj i Michał Nogaś. Dziś wspólnie wracamy na Zieloną Wyspę i jednocześnie wyprawiamy się za ocean. Hello, this is Colm Tobin. I'm talking about my novel on Polish National Radio. Pisarz i eseista urodzony w 1955 roku, Irlandczyk, mieszkający od dawna poza ojczyzną, dzielący życie między Wyspy Brytyjskie i Stany Zjednoczone, gościł w ubiegłym miesiącu w Polsce na festiwalu Konrada, który odbywa się, przypomnę, pod naszym patronatem w Krakowie. I tam właśnie, w studiu należącym do krakowskiego biura festiwalowego, porozmawialiśmy. Powód poza wizytą? Nowa powieść Long Island, przełożona na polski przez Jerzego Kozłowskiego. I co ważne, kontynuacja innej książki, Brooklynu, wydanej oryginalnie w 2009. Colm ma na swoim koncie 11 powieści, był trzykrotnie nominowany do Bookera. Coraz częściej słychać, że ma szansę na literackiego Nobla i jest wielkim gadułą, ale zanim się rozwinie, to jeszcze krótko o książce, a w zasadzie o książkach. Brooklyn to historia Eilish Lacey, która nie może znaleźć pracy w rodzinnej Irlandii, emigruje do USA, znajduje zatrudnienie i mężczyznę jej życia, Tony'ego Fiorello, hydraulika, z którym w tajemnicy bierze ślub. Tony ma włoskie korzenie. A gdy później wraca na chwilę do Irlandii, owa Eilish, by wziąć udział w pogrzebie swojej siostry, wybucha coś na kształt zauroczenia romansu między nią a chłopakiem z miasteczka, Jimem Farrellem. Przerażona potencjalnymi konsekwencjami, Eilish ucieka do Stanów do męża. Long Island to sequel, kontynuacja. Eilish 20 lat później, jej małżeństwo właśnie się rozpada, mąż okazuje się oczekiwać dziecka z inną kobietą, ich wspólne dzieci, córka i syn nie wiedzą co robić, jak uratować małżeństwo rodziców. Eilish decyduje się wyjechać na jakiś czas do matki, do Enniscorthy w Irlandii. Tak się składa, że to jest też rodzinne miasto Toybina. Stara się tam odnaleźć w starej, nowej rzeczywistości. Dowiaduje się też, że porzucony przez nią nagle Jim wybrał samotne życie właściciela pubu. I co się może wydarzyć dalej? Colm, zacznijmy od spraw zupełnie innych. Jak doszło do tego, że przed laty stałeś się na Wyspach wydawcą tegorocznego noblisty węgierskiego pisarza Lasla Krasznahorkajego? I was in Stanford teaching in the United States, and there was a student, I mean a postdoctor student, and he was very bright, I mean he was a brilliant guy, and I realized with him that he was reading what was really serious, and what was really, that he knew European literature like no one else I'd met really. And his name is Daniel Madin. Wykładałem na Uniwersytecie Stanforda w Stanach Zjednoczonych i miałem tam doktoranta, który był bardzo bystry, naprawdę genialny facet. Czytał bardzo poważne rzeczy i znał literaturę europejską jak nikt inny, kogo dotąd spotkałem. Nazywa się Daniel Madin i obecnie wykłada na American University of Paris. Powiedział mi o tym świetnym Węgrze, który opublikował w Stanach Zjednoczonych dwie książki, Wojnę i wojnę oraz Melancholię sprzeciwu. Wspomniał też o filmie Belli Tora na podstawie jego prozy, więc zdałem sobie sprawę, że ten człowiek musi być geniuszem. Te zdania, ta wizja świata. Wróciłem do Londynu i zacząłem pytać, wiecie, jest taki facet, dlaczego nie wydajemy go tutaj? A wszyscy odpowiadali: och, on jest zbyt trudny, a Anglicy nie lubią tłumaczeń. Uznałem, że to jakieś szaleństwo. Razem z moim agentem i wydawcą Peterem Straussem, który również ma bzika na punkcie książek, założyliśmy małe wydawnictwo, którego celem było publikowanie wyłącznie książek, które nie ukazywały się w Wielkiej Brytanii, a powinny. Nie zamierzaliśmy brać udziału w aukcjach ani szukać autorów. Jeśli trafialiśmy na pisarza wartego publikacji, po prostu go wydawaliśmy. Znaleźliśmy też wydawcę, który zajął się drukiem i dystrybucją. Pierwszym pisarzem, którego prawa postanowiliśmy nabyć, był właśnie Laszlo Krasznahorkai. Wydajemy jego książki od wielu lat, ale nie wystarczy coś wydrukować i liczyć na sprzedaż, więc musieliśmy wymyślić sposób, by sprowadzić go do Edynburga. To właśnie tam, 15 lat temu, zdałem sobie sprawę, że wyważamy otwarte drzwi, bo pojawili się ci zapaleni młodzi mężczyźni, których często widuje się na spotkaniach autorskich, ubierający się na czarno albo całkowicie uzależnieni od kofeiny. W XIX wieku pewnie byliby uzależnieni od jakiegoś narkotyku. Przyszli i obserwowali go, a on był dla nich kimś w rodzaju szamana. Było ich może 15, ale wystarczy pomnożyć to przez 10 spotkań i mamy 150 osób. Jeszcze kilka razy przyjechał na festiwal literacki w Cheltenham. Odwiedził księgarnię London Review of Books i stał się zauważalną postacią w Londynie oraz w angielskim społeczeństwie. Nie dlatego, że zależało mu na sławie, lecz dlatego, że książki potrzebowały czytelników. Widziałem się z nim kilka razy. Jest niesamowicie miły, zabawny i sympatyczny. A w jego książkach zdarzają się momenty, kiedy człowiek pyta sam siebie, kto to napisał, kto to wymyślił. Jego wizja bywa bardzo mroczna, a przez to tym bardziej interesująca. Funny, likable. I mean, likable in the sense that sometimes there are moments in his books where you feel, I wonder who wrote this, who thought of this. Because the vision is very dark sometimes, and all the more interesting for that. And so that's how. A wierzyłeś w to, że Krasznahorkai dostanie Nobla? Totally. I mean, it was absolutely clear to me that unless they were out of their minds. I know it took them all these years. Zdecydowanie. Było dla mnie absolutnie jasne, że musieliby być kompletnymi szaleńcami, żeby go nie dostrzec. Zajęło im to wiele lat, ale było oczywiste, że jego wizja i to, jak daleko potrafił posunąć się w swoich zdaniach i w zgłębianiu tej wizji, pokazywały, że nie było nikogo, kto pracowałby na tym poziomie. Może Jon Fosse reprezentuje podobny poziom. Ale wtedy było to dla mnie całkowicie klarowne. Pamiętam jednak, jak ktoś w Anglii w bardzo angielski sposób zapytał, ale czy nie masz takiego zdania o wielu pisarzach? Odpowiedziałem, nie, nie mam. Nie chodzę i nie mówię tak o każdym. Czułem to tylko wobec niego i tylko o nim tak mówiłem. Znalazłeś jakieś powiązania między jego a twoją twórczością? To znaczy, poza tym, że obaj używamy słów, ale nie, nawet w najmniejszym stopniu nie szukałem odbicia, nie szukałem ojca, nie szukałem kogoś, kto potwierdziłby to, co robię. Powiedz zatem proszę, jak ty zacząłeś pisać i kiedy? It was a lot of failure, you know, I was really serious, age 12, about being a poet. Maybe I wanted to be a poet more than I wanted to write poems, which is a disaster, I think, if you suddenly have a vision of yourself. To była wielka porażka. W wieku 12 lat poważnie myślałem o byciu poetą. Bardziej chciałem być poetą niż pisać wiersze, co moim zdaniem jest katastrofą, jeśli nagle masz wizję siebie, w której wiesz, jak będzie wyglądała twoja pierwsza książka. Układasz swoje wiersze w kolejności, a masz 13-14 lat. Powinieneś grać w piłkę nożną. A tu mamy tego dziwnego, małego, homoseksualnego chłopca w irlandzkim miasteczku, który każdej nocy pisze wiersze. Kiedy poszedłem na uniwersytet, dla wszystkich było jasne, że się do tego nie nadaje. Nie miałem jednak pewności, czy dla mnie samego było to tak samo oczywiste. Uniwersytet to bardzo konkurencyjne miejsce w każdej dziedzinie. Nawet wśród studentów byli tam świetni poeci, którzy później zdobyli wielką sławę. A Irlandia, podobnie jak Polska, jest pełna poetów, z których wielu jest naprawdę dobrych. A ja nie byłem. Dlatego w wieku 20 lat nie miałem niczego, czym mógłbym się zająć. Wyjechałem więc do Hiszpanii. Nie pisałem nic poza listami do domu. A potem zacząłem pisać opowiadania, które nie były dobre. Nie mogłem znaleźć tego, czego szukałem i wtedy zostałem dziennikarzem. A potem w wieku około 26-27 lat wpadłem na pomysł napisania powieści. Nigdy wcześniej się nad tym nie zastanawiałem, więc kiedy ten pomysł się pojawił, od razu zacząłem pisać. A kiedy już zacząłem, chciałem tę powieść dokończyć. Była w tym energia, którą musiałem wykorzystać i bałem się, że ją stracę, jeśli nie będę ciężko pracować nad książką. I tak jest od tamtej pory. you know, that I needed to explore and was afraid I would lose if I didn't work hard on the book. And so it's been like that ever since. Dorastałeś w Irlandii lat 60. w państwie, w którym sojusz tronu z ołtarzem był nadzwyczaj silny. Jak czuł się, cytuję, dziwny, mały, homoseksualny chłopiec w irlandzkim miasteczku? You see, it was unmentionable, and therefore it didn't exist. So you might have sexual feelings for your best friend who was a boy, but you hadn't a name for that. Nie można było o tym mówić i dlatego to nie istniało. Można było odczuwać pociąg seksualny do swojego najlepszego przyjaciela, ale nie było na to nazwy. Ludzie używali obraźliwych słów, takich jak pedał, ale ja nie byłem pedałem. To znaczy byłem, ale nie uważałem się za takowego. Spędzało się więc czas na opracowywaniu strategii, które wydawały się naturalne. Było to coś, o czym się nie mówi. W gazetach nie pojawiało się na ten temat ani słowo. Było to nielegalne, ale nikt nigdy nie został za to aresztowany, o ile mi wiadomo. Nigdy nie było z tym żadnego problemu, bo to po prostu nie istniało. Uczyłeś się sobie z tym radzić. Było to bardzo przydatne, jeśli miałeś zostać pisarzem, ponieważ musiałeś nieustannie wyobrażać sobie własne życie i wyprzedzać siebie o krok. Później jednak przyniosło to wiele cierpienia. Ludzie zostawali księżmi, ponieważ nie odczuwali pociągu seksualnego do kobiet i myśleli, że może to być powołanie od Boga, że to Bóg ich wzywa. Nie brali pod uwagę innego zajęcia, jakim było utrzymywanie stosunków seksualnych z mężczyznami, które mogło dać im tożsamość lub sposób na życie. Ale na przestrzeni kilku dekad Irlandia, jak i jej społeczeństwo, uległa całkowitej przemianie. Gradual, the women's movement was very important because a lot of women changed without going on marches. Odbywało się to stopniowo. Ruch kobiet stał się bardzo ważny, ponieważ wiele kobiet się zmieniło. Nie musiały brać udziału w marszach ani czytać najważniejszych manifestów. Po prostu zmieniły swoje życie. Stały się bardziej elokwentne, a także bardziej zainteresowane tym, by edukacja ich córek była równa edukacji ich synów, albo by chłopcy zajmowali się sprzątaniem domu. Co doprowadziło do zacieśnienia relacji rodzinnych w Irlandii, gdzie nagle zaczęto myśleć, jeśli mój syn jest gejem, chcę, by miał równe prawa. Nie znam nikogo w Irlandii, kto po coming out'cie usłyszałby, nie wracał do domu albo miał się z niego wynieść. Rodzice byli po prostu zmartwieni. Pierwszym pytaniem było, czy wszystko w porządku. Jeden facet opowiedział mi, że jego ojciec zaproponował, że pójdzie z nim do klubu gejowskiego. A syn zapytał, jesteś gejem? Na co ojciec, nie, po prostu chcę się upewnić, że wszystko będzie w porządku. Ta idea rodziny, tak bardzo uwielbiana przez Kościół katolicki, przejęła kontrolę. Słowa miłość i rodzina zmieniły swoje znaczenie i stały się miłością w rodzinie dla kogoś, kto tej miłości potrzebuje. Ciekawie było to obserwować. And the word love and the word family transformed their meaning to become love in a family for someone who needs love. And it was a funny thing to watch. Irlandczyków silnie dzieliła kwestia aborcji. It's really interesting how people were so anti-abortion in that referendum we had on abortion, to put banning abortion into the constitution. To naprawdę ciekawe, jak silny sprzeciw wobec aborcji panował podczas referendum, w którym mogliśmy zagłosować za wpisaniem jej zakazu do konstytucji. Było to w 1983 roku. Byłem wtedy wściekły. Wydawało nam się, że Irlandia nigdy się nie zmieni. A jednak 30 lat później wszyscy byli gotowi ten zapis odrzucić. Stało się tak dlatego, że kobiety zaczęły mówić swoim synom, matkom, córkom, dokonałam aborcji. Tajemnica wyszła na jaw, ale nie w telewizji. Rozgrywało się to w domach, więc zmiana zachodziła prywatnie. I była tym silniejsza, że była prywatna. Nie wynikała z wielkiej debaty publicznej. Rozmowy toczyły się w małych grupach, w domach rodzinnych, wśród bliskich. Gdyby moja córka była w drugim miesiącu ciąży i chciała ją przerwać, uważam, że powinna mieć do tego prawo. Chodzi po prostu o to, by dać córkom autonomię w decydowaniu o własnych ciałach. Nawet użycie słowa autonomia w odniesieniu do ich ciał brzmi zbyt poważnie i zbyt politycznie. Sprawy seksualne stały się sprawą osobistą. Poza tym ludzie kościoła zachowywali się jak zwierzęta. Gdy okazywało się, że ksiądz molestuje ministrantów, biskup przenosił go do innej parafii, nie informując jej wiernych, a on molestował kolejnych chłopców. Wysyłano takich księży do Anglii, więc molestowali tamtejszych ministrantów. Kiedy to wyszło na jaw, znów wróciliśmy do rodzin i rodziców z dziećmi. Mając dzieci, spędza się życie, dbając o to, by kładły się spać o czasie i żeby było im ciepło. I nagle okazuje się, że instytucja, która głosi miłosierdzie i poucza, co jest dobre, a co złe, to nie tylko biskupi, lecz także sprawcy tych przestępstw. Ludzie wpadli w szał. Kościół stracił przez to większość swojego autorytetu moralnego. A teraz nie ma go już wcale. and what's right and wrong. It's not just merely the perpetrators, but the bishops. People were really angry about that. And it left the church very little moral authority. Ale, o przepraszam, jak się zdaje, Irlandia nie uporała się ze wszystkimi duchami przeszłości do dziś. To dotyczyło też, może nadal dotyczy, słów mówionych i pisanych, prawda? That there are things that have not been said, and so that it is as though you're putting a flag up, not over the nation, but over a certain silence that you know about in a certain place that might even be within your own sensibility, within your own sort of. Tak, są rzeczy, które pozostają niewypowiedziane. To tak, jakbyś wieszał flagę nie nad narodem, lecz nad pewną ciszą, o której wiesz, że istnieje w jakimś miejscu, może nawet w twojej własnej wrażliwości, w twoim własnym ja. Ale jedną z istotnych spraw w tej historii, biorąc pod uwagę liczbę opublikowanych powieści i znaczenie pisarstwa w Irlandii, jest bliskość Londynu. Jeśli spojrzeć na okres od około 1800 roku, w Irlandii działali powieściopisarze tacy jak Maria Edgeworth czy nieco później William Carleton, a ich redaktorzy pracowali w Londynie. Korespondencja między nimi jest fascynująca. Widać w niej proces redagowania, to jak wyczekiwano nowych książek, jak wielu czytelników w Londynie i na południu Anglii kochało tych pisarzy. Odkryliśmy, mam na myśli pokolenie pisarzy, do którego należeli Roddy Doyle, Sebastian Barry, Anne Enright, że Londyn stał przed nami otworem, a londyńscy redaktorzy i agenci, angielscy czytelnicy i recenzenci byli nam bardzo przychylni. Wrogość, która istniała między dwoma rządami, nie dotyczyła pisarzy. Londyn był miejscem, do którego mogli się udać. Tam publikował W.B. Yeats. Tam ukazywał się portret artysty z czasów młodości Jamesa Joyce'a. W Dublinie się nie publikowało. Później może poezję, ale jeśli chodzi o beletrystykę, to Londyn był najwłaściwszym miejscem. A to dawało ci siłę, bo otwierało dostęp do tego świata. Nie musiałeś tam mieszkać. W rzeczywistości nie chcieli widywać cię częściej niż dwa razy w roku, ale chodziło o język angielski i dostęp do największego centrum wydawniczego. Myślę, że kolejną kwestią jest to, że nie mieliśmy tradycji muzyki klasycznej czy malarstwa. Nie ma irlandzkiego Beethovena ani irlandzkiego Rembrandta. Nawet jeśli się rozejrzeć, nie znajdzie się też żadnego wielkiego irlandzkiego architekta. To bogactwo nie powstało w Irlandii z powodu ogromu ubóstwa. Matki oczywiście chciały, by ich synowie znaleźli pracę pod dachem, bo praca w polu była tak trudna. I jedyną drogą wyjścia z biedy było czytanie i pisanie. Fetyszyzowano umiejętność czytania i pisania, a ja sam na tym cierpiałem. Musisz się uczyć, bo jeśli nie będziesz się uczył, to co z tobą będzie? Stąd książki. Co mogły znaczyć nawet w najbiedniejszej rodzinie, jeśli ta posiadała choć jedną? A książka mogła oczywiście nieść także niebezpieczeństwo. Mogła stać się czymś, czego zdaniem ludzi nie powinieneś był pisać i czytać. Jedną z pierwszych decyzji nowego państwa po powstaniu Irlandii było coś, co przypomina to, co wydarzyło się na Węgrzech w ostatnich latach. Po uzyskaniu niepodległości zaatakowano własny naród, pojawiła się cenzura. W latach 30., 40. i 50. wprowadzono masową cenzurę, za którą nie można winić Anglików, bo to irlandzki rząd ją ustanowił i nie było to związane wyłącznie z Kościołem. Kościół na nią nalegał, ale rząd desperacko starał się mu zaimponować. Lista zakazanych dzieł była zdumiewająca. Książki uznawano za niebezpieczne. W Irlandii nigdy nie zakazywano malarstwa. Tak więc istnieje osobliwy związek między społeczeństwem a powieścią. And the list of who was banned is astonishing. The reasons for the banning of books. Books were dangerous. No one ever banned a painting in Ireland. So there's a funny relationship between the society and the novel. Spotkaliśmy się w związku z polską premierą twojej nowej powieści Long Island, kontynuacji po 15 latach Brooklynu. Colm, co sądzisz, jak postrzegasz kwestię opowiadania dalszych etapów życia wybranych bohaterów? I've written 11 novels. In most of them, I bring the character right through their lives. So by the end of the book, you're dealing almost with the end of life, or with somebody who's a sense of completion within not just the plot, but the actual, most of them are based on one protagonist. Napisałem 11 powieści i w większości z nich przedstawiam życie bohaterów od początku do końca. Pod koniec książki mamy więc do czynienia niemal z końcem życia albo z kimś, kto odczuwa spełnienie nie tylko w ramach fabuły, lecz także w rzeczywistości. W większości tych historii śledzimy jedną postać. Jednak w przypadku powieści Brooklyn bohaterka była jeszcze dwudziestokilkulatką. Były lata 50., ale kiedy kończyłem książkę, nie przyszło mi do głowy, że nie będzie to jedyna opowieść, że napiszę coś więcej. Byłbym tym przerażony. Naprawdę wierzę w autonomię każdej powieści, w to, że powieść jest łukiem. Kiedy nad nią pracujesz, kiedy ją czytasz, kiedy jesteś na stronie 200 z 250, czujesz, że coś się zmienia. Pisarz powinien to wyczuwać. Ale jeśli powiesz, to tylko jedna książka, to już koniec. A po kilku latach pojawi się kontynuacja historii, będzie to tak, jakby ta pierwsza nie była w jakiś sposób satysfakcjonująca. Szczerze mówiąc, byłoby to wyjątkowo przerażające, gdybyśmy czuli, że Moby Dick potrzebuje dalszego ciągu, albo że trzeba napisać książkę o braciach Moby Dicka. Dlatego nigdy nie przyszło mi to do głowy. Co ciekawe, wydawcy również nigdy nie zasugerowali, że chcieliby, bym to zrobił, żebyśmy dla odmiany sprzedali kilka egzemplarzy więcej. Myślę, że wiedzieli, że taka sugestia by mnie tylko zniechęciła. Pomysł na kontynuację pojawił się częściowo dlatego, że uczę na Wydziale Anglistyki, gdzie nie prowadzę zajęć z kreatywnego pisania, lecz uczę studentów literatury czytania książek. Początek jednej z powieści Thomasa Hardiego jest taki, że do burmistrza Castlebridge przyjeżdża mężczyzna z żoną i córką, którzy zjawiają się we wsi gdzieś w latach 30. XIX wieku. W końcu mężczyzna wystawia swoją żonę na sprzedaż na wiejskim jarmarku. A inny, przystojny, jak to zwykle bywa w ludowych opowieściach, kupuje ją i jeszcze tego samego wieczoru razem opuszczają miasto. Pomyślałem, że to absolutnie znakomite i zacząłem się zastanawiać, czy mógłbym to powtórzyć. Czy byłbym w stanie napisać powieść, w której znalazłby się wielki moment, powrót do motywów cudzołóstwa, zdrady, awanturujących się mężczyzn. I chodziło mi o sam pomysł na otwarcie, które naprawdę można by zaburzyć, sprawić, by było głośne i hałaśliwe, a reszta powieści opierałaby się na fabule, czyli dotyczyłaby akcji i jej skutków, a całość przedstawiałaby konsekwencje podjętych decyzji. Potem przyszła pandemia i przez całe dni nie miałem nic do roboty, więc pomyślałem, że napiszę pierwszy rozdział. I tak zrobiłem, a potem pisałem dalej, ale nie jestem z tego dumny. Pisanie kontynuacji własnych książek to naprawdę lekka przesada. Nie powinno się tego robić, ponieważ może to wpłynąć na pierwszą książkę, umniejszyć jej autonomię. Może sugerować, że to tylko jedna część serii. Można wówczas utracić ten piękny pomysł, że wszystko, czego kiedykolwiek dowiesz się o danej postaci, znajduje się w książce, którą trzymasz w rękach, tak jak w Dumie i Uprzedzeniu albo w Pani Bowary. Wyobraź sobie kontynuację Pani Bowary albo Anny Kareniny, a jednak podjąłem to ryzyko. Napisałem kolejną część i teraz próbuję tego bronić, choć nie bez wstydu. Anna Karenina, it's a risk, and then I did it, and here I am now trying to defend it, but it's shameful. Szczerze, miałeś problemy z tym, żeby napisać bardzo udaną zresztą kontynuację Brooklynu? Męczyłeś się jakkolwiek na The Long Island? No, it wasn't hard. No, I mean. It isn't that I the idea that I know the character from Brooklyn Ailish. I don't know her. These are words on the page. That or that she came back to me as a ghost could or as an avatar. No, she didn't. But I merely knew. Nie, to nie było trudne. I nie dlatego, że znam postać z Brooklynu, Ailish. Nie znam jej. To tylko słowa na kartce papieru. To nie jest tak, że przyszła do mnie jako duch czy awatar, ale po prostu wiedziałem, jak kobiety z tego pokolenia w Irlandii mówiły, reagowały i co czuły. Mam na myśli kobiety pochodzące z pewnej klasy, bo to siostry mojej matki. Nie wyjechały do Ameryki, ale gdyby wyjechały, wyglądałoby to właśnie tak. Pracuję więc nad pewnym światem, który zniknął. I jestem niemal zaangażowany w działanie mające na celu choć częściowe przywrócenie go. Najpierw dla siebie, a potem dla czytelników. Wspaniałe jest to, że mogę go odzyskać choćby na chwilę. Te rozmowy, te pomieszczenia. I nie sądzę, żebym potrafił napisać o kobiecej postaci w Ameryce kilkadziesiąt lat później. Nie miałbym pojęcia, co się wydarzyło, ale w tym przypadku wiedziałem, bo wychowałem się w domu wśród takich ludzi. W mojej powieści Nora Webster, której tytułowa bohaterka jest wdową, jest moment, w którym spotyka na plaży zakonnicę, a ta mówi jej o mieście. Wróć do miasta, ono cię ochroni. Chciałem, by pojawiła się tam ta myśl, że możliwa jest nie tylko duszna, mała społeczność ludzi, którzy nieustannie się nawzajem gnębią, ale też istnieje pewien sposób ochrony. Jim w swoim barze obserwuje ludzi, ma bardzo dobre relacje z facetem, z którym pracuje. Nie rozmawiają zbyt wiele, ale chodzi o to, że istnieje stereotyp małego miasteczka, w którym ludzie nie życzą sobie dobrze, gdzie jest dużo złośliwości i lęku, gdzie mamy też księdza. W obu tych książkach bardzo ważne jest to, że nie ma dominującego kościoła katolickiego, zwłaszcza w Long Island. Oni nawet nie myślą o grzechu. te rzeczy zostały usunięte. Jeśli więc usuniesz tego rodzaju opresyjną władzę, zyskasz nową wolność. A nowa wolność polega na tym, że Jim i Nancy w Long Island mogą rozpocząć romans, a Eilish może wrócić i się wtrącić. Jest to więc mała społeczność. Dla mnie ważne jest to, że opiera się ona na wspomnieniach. Lato 1976 roku było prawdopodobnie ostatnim, które spędziłem tam w całości. Ulice i topografia są dokładnie odwzorowane, co daje mi punkt oparcia, swego rodzaju fundament dla innych form dokładności. Wszystko ma więc swoją nazwę. Drugą rzeczą, którą robię, co ma miejsce w Brooklynie i w Long Island, jest wysyłanie jej do Ameryki, ale nie do rozległej Ameryki. Nie trafia do wielkiego, tętniącego życiem miasta, nie do setek przyjaciół. To miejsce jest nawet mniejsze niż irlandzkie Enniscorthy. W Brooklynie jest to pensjonat i miejsce pracy. W Long Island jej królestwem jest głównie ten mały dom, obok którego stoją trzy inne domy należące do włoskiej rodziny, ale nadal jest to przede wszystkim środowisko domowe. W Long Island nie ma irlandzkich przyjaciół. Nie chodzi na irlandzkie tańce, do irlandzkich pubów, nie słucha wiadomości z Irlandii. Jest całkowicie osiadła na przedmieściach i odizolowana, bo nie chciałem wprowadzać wszystkich tych dodatkowych elementów społecznych. Chciałem, by była coraz bardziej odizolowana, ponieważ tak właśnie wyglądało to w latach 50. i 60., kiedy ludzie przeprowadzali się do domów na przedmieściach, pozbawieni naturalnego zaplecza. Ale nie tylko dlatego. Ma to również swoje artystyczne uzasadnienie. Im bardziej ją izoluję, tym więcej energii mogę z niej wycisnąć. A, because this is what happened in the 60s, 50s and 60s, where people moved into suburban houses without a natural sort of hinterland. But it's not just that, it's got an artistic reason, which is that the more isolated I can make her, the more energy I can get from her. Colm Tóibín, irlandzki pisarz, gości w tym wydaniu Wszystkich Książek Świata. Właśnie ukazała się w Polsce w przekładzie Jerzego Kozłowskiego jego nowa powieść Long Island, kontynuacja Brooklynu z 2009. W obu główną bohaterką jest Eilish, Irlandka, która zaczęła nowe życie w USA. I obie te książki mam dla słuchaczy, można je przejąć, trzeba do mnie napisać i pamiętać o adresie korespondencyjnym w treści wiadomości. Jestem tu. książki@polskieradio.pl. Choć akcja Long Island rozgrywa się pół wieku temu, jest to powieść nad wyraz aktualna, bo jest opowieścią o imigracji, emigracji, migracji w ogóle. Eilish przenosi się z Irlandii do USA, wychodzi za Włocha, którego rodzina osiedliła się w Nowym Jorku. Dookoła sami sąsiedzi skądś. Czyż to nie ciekawe i przerażające jednocześnie, że dziś prezydent tego kraju w zdecydowanych słowach i nie mniej ostrych działaniach zwraca się przeciwko tym, którzy, jak jego żona, przybyli do Ameryki po lepsze życie? I'm more interested in Ireland than I am in America. Bardziej interesuje mnie Irlandia niż Ameryka, a Brooklyn powstał w czasie, gdy wiele osób przybywało do Irlandii z zagranicy. W Irlandii toczyła się debata, czy kraj nie jest już przepełniony, czy potrzebuje tych obcokrajowców, kim oni są. Było ich podobno zbyt wielu. Leżałeś w szpitalnym łóżku, a obok ktoś mówił po polsku. I pojawił się pewien rodzaj dziwnego, cichego rasizmu, który naprawdę mnie zszokował. Myślałem, rozjechaliśmy się po całym świecie i byliśmy mile widziani, nawet tam, gdzie wcale mile widziani nie byliśmy. A tu nagle to właśnie my narzekamy, podczas gdy nasz kraj się bogaci. Powinniśmy być z tego dumni. Powinniśmy być dumni, że potrafiliśmy dać ludziom z zewnątrz miejsce, do którego mogli przyjechać. Zauważyłem też pewien smutek. Moja ciotka była w domu opieki, a kobieta, która miała tam całonocny dyżur, była Litwinką. Pomyślałem, że była naprawdę smutna. Zauważyłem ten smutek i pomyślałem, że właściwie powinniśmy poznać dramat tej sytuacji. Młoda kobieta przyjeżdża sama do obcego kraju, gdzie nie ma takiej swobody poruszania się po ulicach jak młody mężczyzna. Nie ma takiej pewności siebie w sporcie, w barach. Był w tym element, który nie był może kazaniem, ale tworzeniem obrazów, które, jak sądziłem, mogły mieć znaczenie. Nie przyszło mi do głowy, że mogą one mieć znaczenie w Ameryce. Tym się zbytnio nie przejmowałem, ale z pewnością przejmowałem się sprawą irlandzką. A jak się żyje dziś w USA? It's a lesson. I mean, it's very good if you're teaching history. To lekcja, która jest bardzo dobra, jeśli uczy się historii, ponieważ jeśli chce się uczyć o powstaniu faszyzmu, to powstał on nie tylko dzięki przywódcy, lecz także dzięki tym, którzy za nim podążali, w kluczowych momentach, kiedy mogli odejść. Łatwo ich wymienić. To wszyscy republikańscy członkowie kongresu. Mam na myśli wszystkich republikańskich senatorów, J.D. Vance'a i wielu innych z wyroli, którzy chodzą po tej ziemi. Mam na myśli cały szereg współpracowników, którzy ulegli. Na Kolumbii, uniwersytecie, na którym wykładam, podeszli do niego, żeby zobaczyć, co mogą dla niego zrobić. I to jest naprawdę obrzydliwe. Jest to więc przydatne dla nauczycieli historii, ponieważ można pokazać, oto macie to teraz przed nosem. Ludzie zastanawiali się, jak zwykli Niemcy mogli coś takiego zrobić. Oto jest, macie to przed sobą, dzieje się to teraz, nazywamy ich zwykłymi Amerykanami. Przez połowę dnia żyjesz całkowicie to ignorując, wyłączając wszystko, a potem nadchodzi zwykły dzień pod postacią najprostszych rzeczy, kiedy jakiś facet wykonuje pracę w moim ogrodzie w Los Angeles i pewnego dnia mówi, że zwykle sam przywozi materiały, a my na to: cóż, jeśli tylko zorganizujesz materiały, to my zwrócimy ci za nie pieniądze. Na co on: ale ja nie mogę tego zrobić. Co masz na myśli? ICE, czyli Urząd Celno-Imigracyjny. Jego funkcjonariusze też tam będą rano. Jeżdżą do miejsc, gdzie pracownicy odbierają materiały, aresztują ich i deportują. Robią to w najstraszniejszy sposób, który znamy z Argentyny, z przypadków zaginięć. Dosłownie sprawiają, że ludzie znikają. Zabierają ich, nie informując nikogo, dokąd ich wywożą. Mężczyzna po prostu to powiedział, więc my odparliśmy swobodnie. W porządku, odbierzemy te rzeczy za ciebie. To taka chwila małej kolaboracji. A rzeczy, które wydawały się nie do zniesienia, obozy koncentracyjne dla migrantów, fakt, że Sąd Najwyższy orzekł, że można stosować profilowanie rasowe, że jeśli ktoś wygląda na Meksykanina, można go zatrzymać na ulicy i aresztować. Myślałeś, że nigdy nie będziesz tolerował takich rzeczy. Ha, cóż, oto one cieszą się pełną tolerancją. Jest to więc niezwykła lekcja, że nigdy nie możemy być wystarczająco czujni w kwestii wartości demokratycznych i liberalnych, ponieważ są one zagrożone przez cały czas. Jeśli mogło się to wydarzyć w Ameryce przy takiej ilości informacji dostępnych dla ludzi, przy wszystkich dostępnych opcjach, mam na myśli opcje wyborcze. Ale potem pojawił się Mamdani i okazało się, że zdarzają się małe cuda. Mamdani wygrał wybory na burmistrza Nowego Jorku. Ale to naprawdę jest lekcja o postępie oraz o tym, jak bardzo ludzie są bezbronni i jak pod presją potrafią robić najgorsze rzeczy, choć wcale nie potrzeba presji, by dopuszczali się złych czynów. About progress and about how vulnerable people are and about how people under certain pressures will do their worst, but then you don't even need the pressures, they'll just do their worst. That's somehow or other this idea is something we really need to know about more. The creation of an enemy of a group of people, and whether it's Jewish people or gay people. To jest coś, o czym naprawdę powinniśmy wiedzieć więcej. Tworzenie wroga z grupy ludzi, Żydów, homoseksualistów, Romów czy imigrantów. To coś, co w jakiś sposób wpisane jest w nasze DNA, że istnieje wróg i że ktoś potrafi naprawdę wzbudzić w nas takie uczucia. Znam Amerykę dość dobrze, bo sporo podróżowałem po środkowej części kraju, promując moje książki. Najdziwniejsze jest to, że ktoś musi odebrać mnie z lotniska, więc w ciągu 10 minut można się zorientować, z kim ma się do czynienia, bo ten facet mimochodem rzuci jakąś uwagę. Kiedy jechałem na uniwersytet, słyszałem: będziesz miał szczęście, jeśli znajdziesz Amerykanina na tym uniwersytecie. Są tam sami Hindusi i Chińczycy. W czym problem? Co to znaczy, że wszyscy są Hindusami i Chińczykami? Często słyszy się to na Florydzie, która jest tak bogata, a jednak oni tworzą sobie wrogów. A przecież to ci ludzie sprzątają cały ich świat. Kto sprząta szpitale? Kto myje podłogi? Kto maluje ściany? Kto przycina żywopłoty? A jednak uczyniono wrogów z osób, które świadczą im niezwykłe usługi, będąc tanią siłą roboczą. I to oczywiście odzwierciedla to, co działo się w Europie w latach 30. XX wieku. Wracamy więc do tego, o czym mówiłeś wcześniej, do idei suburbanizacji, polegającej na tym, że zabiera się ludzi i przenosi ich poza społeczeństwo, poza rodzinę, poza społeczność, do domu, w którym tak naprawdę nie ma się przyjaciół. Mają sąsiadów, ale nie są to osoby z tej okolicy i nie mają z nimi głębokich więzi. W takim świecie sytuacja staje się toksyczna, ale równie dobrze mogłaby się odwrócić. Jest nieprzyjemnie. Wygląda na sytuację nieprzyjemną. Ludzie mówią o tym tak, jakby w tym miejscu panowała głęboka nieprzyjemność. Tak to wygląda. Wygląda na to, że po raz kolejny ktoś opowiada kłamstwa o Józefie K., czyli innymi słowy, to Kafka jest naszym arcykapłanem i powinniśmy zwracać na niego większą uwagę. It seems like that. It seems that, you know, that once more that someone has been telling lies about Joseph K., you know, that in other words, Kafka is our high priest, you know, and we better pay more attention to him. Making the migrant into the enemy in the United States, first of all, is the most ludicrous idea since the entire country is migrants. Uczynienie wrogów z imigrantów w Stanach Zjednoczonych jest najbardziej absurdalnym pomysłem, jaki można sobie wyobrazić, ponieważ cały kraj składa się z imigrantów. Ale przypuszczam, że drugim pomysłem jest to, że w jakiś sposób granica z Meksykiem staje się wielką przestrzenią sporu. Meksykanie nie produkują broni. Nie mają przemysłu zbrojeniowego. Cała broń w Meksyku, która spowodowała tyle cierpienia, została więc przemycona przez nieszczelną granicę. To Meksykanie powinni spróbować zamknąć granicę. A fakt, że wysyłają narkotyki na północ, to znaczy, o co chodzi z tymi narkotykami? Kto bierze narkotyki? To ludzie z Wall Street. W każdym razie ciekawą rzeczą, która wydarzyła się w Irlandii i na którą naprawdę warto zwrócić uwagę, jest to, że Sinn Féin, partia polityczna IRA, miała wszelkie powody, by prowadzić kampanię wyborczą opartą na nieco rasistowskich założeniach, mówiąc, że chcą Irlandii dla Irlandczyków. Byli przecież wielkimi nacjonalistami, chcieli zjednoczonej Irlandii i żeby ludzie mówili po irlandzku, ale nie zrobili tego. W rezultacie w kampanii przed wyborami prezydenckimi w Irlandii żadna z kandydatek nie zagrała kartą rasową. Żadna o tym nie wspomniała, ponieważ nie było to przedmiotem dyskusji. Główna partia polityczna, czyli partia populistyczna, po prostu tego nie podjęła. A ponieważ tego nie zrobili, nie zyskało to dużego poparcia. Tak więc w pewnym sensie chodzi o słabe partie, które chcą więcej władzy, ale nie potrafią wymyślić, jak to zrobić. I uświadamiają sobie, że to szybki i łatwy sposób. To jak oszukiwanie w pokera. Najszybszym i najłatwiejszym sposobem na wygraną jest oszustwo. Tak jest we Francji, Hiszpanii, Niemczech, ale podoba mi się decyzja Węgier. Migranci powinni w tej chwili zastanowić się, czy chcą z jakiegokolwiek powodu jechać na Węgry. Strach przed migrantami, strach przed Syryjczykami, niedorzeczne. W Brooklynie opowiadasz o Rose, siostrze Eilish, która organizuje dla niej spotkanie z ojcem Fladem, katolickim księdzem, który ma twojej bohaterce pomóc znaleźć pracę za oceanem. Zatem dwie siostry. Pierwsza zorganizowana, pomocna i ta druga. Second sister with a more powerful sister. Not self-conscious. She doesn't look in the mirror. She has no sense of her own charm. And that makes her charm all the more winning. Druga siostra nie jest skrępowana, nie patrzy w lustro, nie ma świadomości własnego uroku, a to sprawia, że jej urok staje się jeszcze bardziej zwycięski. Nigdy nie czyta książek, ale świetnie radzi sobie z liczbami. Mogłaby być księgową w Long Island, choć chce, by zmieniła zawód z księgowej na prawniczkę, ponieważ w dyskusjach z rodziną w Long Island każda jej wypowiedź jest ostra i dobrze uzasadniona. Gdyby mogła, zapewne zdobyłaby lepsze wykształcenie. Ale to kwestia pokoleniowa. Jej córka je zdobędzie. Ona nie. Ludzie ją widzą i darzą sympatią. Interesuje mnie ten pomysł w powieści, ponieważ ona sama nie wie, dlaczego tak się dzieje. Oznacza to jednak, że mogą jej się przydarzać różne rzeczy w sposób znany z powieści łotrzykowskich. Wsiada na statek. Kobieta na statku ją lubi. Przybywa do pracy. Kobieta w pracy ją lubi. Przybywa do pensjonatu. Kobieta w pensjonacie ją lubi. Można zbudować ideę, że różne rzeczy jej się przytrafiają, ale ona nie podejmuje żadnych wysiłków, by tak było, aż do momentu, gdy ktoś naprawdę jej zechce. A ona nie wie, co zrobić, kiedy Tony, Włoch, po prostu na nią patrzy, widzi ją i pragnie. Ale ona nie odwzajemnia tych uczuć. Reaguje jedynie na reakcje innych ludzi na nią. Natomiast jej własne uczucia właściwie nie istnieją. Interesuje mnie ten pomysł, by znaleźć kogoś, kto nie jest egzystencjalną bohaterką, kto nie ma żadnej filozofii życia, ale po prostu funkcjonuje i niekoniecznie w sposób transakcyjny. To nie jest tak, że ona szuka korzyści. Jest po prostu dość oziębła. Ale czy, co można odczuć w trakcie lektury Long Island, Eilish nie jest ofiarą? Ofiarą własnej naiwności, dobrego serca siostry, pokus jej męża Tonego? If you're writing a novel, you can't really have those views. So seeing someone as a victim, you get nowhere with that. It's not a complex word. manipulative neither, and neither someone. Kiedy piszesz powieść, nie możesz mieć takich poglądów. Postrzeganie kogoś jako ofiary do niczego nie prowadzi. To nie jest skomplikowane słowo. Manipulacja też nie. Za każdym razem, gdy pojawia się jej reakcja, musi wynikać ze zdań. Musi wynikać z drobnych rzeczy, które ona odczuwa. Pracujesz z systemem zwanym trzecioosobową intymnością, gdzie wszystko dotyczy jej. Czytelnik, mniej więcej na pewnej stronie, teoretycznie może to być strona 7 lub 10, zaczyna postrzegać świat z jej perspektywy. I oczywiście wszystko, co zostaje zarejestrowane, wszystko zauważa ona. To jej perspektywa, nie autora. Ja jestem całkowicie niewidzialny, a przynajmniej mam nadzieję, że tak jest. A czytelnik angażuje się w jej losy, więc jeśli chcesz zachować dokładność w każdym momencie, jeśli chcesz pokazać coś o jej charakterze, tracisz ją, ponieważ ludzie nie pokazują rzeczy dotyczących własnego charakteru. Oni po prostu coś robią. Pojawia się więc ciągłe pytanie, czy to jest trafne, czy słuszne. Nie tylko, czy właśnie to by zrobiła, bo chcesz, by czasem zachowywała się inaczej niż zwykle, ale czy to zadziała w tej sytuacji. Ciągle zadajesz sobie pytania, ale jeśli chodzi o duże przymiotniki, nie używałem ich. One naprawdę mi przeszkadzały. Pozbywałem się ich. Ucieknijmy zatem od Eilish, która łączy obie książki. Są w Long Island bardzo ciekawe postacie w drugim albo trzecim planie. Bez nich świat tej kobiety byłby pusty i zupełnie nieciekawy. To choćby cała rodzina męża, Włosi trzymający się razem na dobre i na złe. Są też mieszkańcy miasteczka, do którego Eilish wraca. A ty masz swoich ulubionych, pomniejszych bohaterów? Myślę, że jest kilka postaci drugoplanowych, które lubię. Jedną z nich jest trzeci barman, który ma swoją siłownię i asystenta. Potem pojawia się facet, który po prostu dużo mówi, opowiada historię i wydaje się, że wszystko wie. Gra zarówno w rugby, jak i uprawia irlandzkie sporty, co było możliwe tylko przed 1976 rokiem. Nie można było tego robić, groziło za to wykluczenie. Można było uprawiać tylko jedną z tych dyscyplin. Lubię go, ale wydaje mi się, że bardzo zainteresowała mnie samotność Jima. Fakt, że mogę dla odmiany znaleźć heteroseksualnego faceta i pozwolić mu pójść samemu na górę w nocy, pozwolić mu, żeby wypił jednego drinka i pomyślał o różnych sprawach, to dla mnie bardzo ważne. Zainteresowałem się nim. Jest taki delikatny i powinien być dobry, ale w tej książce jest pod zbyt dużą presją. Tak naprawdę pod koniec książki zdradził samego siebie. Ma rude włosy, których ja nie mam. Jest wyższy ode mnie. Odziedziczył bar. Coś, co zdecydowanie mi się nie przytrafiło. Gdybyś zapytał mnie o dylemat, przed którym stoi jako barman, posiadanie baru jest nieco podobne do pisania powieści, ponieważ nie jesteś częścią tej sceny. Wszyscy inni piją, rozmawiają i śmieją się, a ty obserwujesz, obsługujesz ich i doglądasz przez pewien czas. Znasz ich historię, ale nie jesteś w nie zaangażowany. Jest więc w tym pewien element, w którym jego praca stanowi rodzaj metafory tego, czym ja się zajmuję. Ale nie posunąłbym się aż tak daleko. Ja mam swoją ulubioną postać z dalekiego planu. To jest matka Eilish, kobieta, która została sama w miasteczku, która tęskni, która udaje, że nie dostała ani jednego listu z Ameryki. Tymczasem w pewnym momencie wychodzi na jaw, że przechowuje całą korespondencję otrzymaną od rodziny. Przyznaje się dopiero wtedy, gdy przyjeżdżają do niej nigdy wcześniej niewidziane wnuczęta. To zaczerpnięte z życia? Tak, kiedy zmarła moja matka, znalazłem wszystkie moje listy w plastikowej torbie na dnie szafy. Zabawne, bo były to listy, które pisałem mając 20 lat, więc leżały tam przez 30-40 lat. Oh, I was in Barcelona and I was writing to the whole family, so they're very clean, the letters. But they're just about everything I was doing that week. I mean, I think I wrote every week. Byłem w Barcelonie i pisałem do całej rodziny, więc listy są bardzo schludne, ale dotyczą wszystkiego, co robiłem w danym tygodniu. Myślę, że pisałem co tydzień przez 3 lata, około 150 listów. Ale opowiadają one tylko część historii, bo oczywiście były rzeczy, o których im nie pisałem. Inną rzeczą, która była naprawdę ważna w Irlandii, kiedy dorastałem, były rachunki za prąd. Nie wiem, czy mieliście ten problem w Polsce, ale moja mama nienawidziła momentu, gdy przychodziły rachunki za prąd. Uważała, że to straszna strata pieniędzy. Zawsze wyłączała światła i mówiła o wszystkim, co zużywa prąd. I w tej matce jest wiele z mojej, ale raczej tylko niektóre z dziwnych rzeczy, które robiła lub mówiła, a nie cała jej osobowość. Jest coś, co łączy Irlandczyków i Polaków. To jest historia emigracji do USA. Napisano o tym wiele książek, nakręcono wiele filmów, ale ty pokazujesz też w Long Island, jak potrafiono zniszczyć czyjeś marzenie, na zawsze zakłócić szczęście konkretnej rodziny i że nasze życie mimo wszystko jest zawsze wieczną tułaczką. There's a story that's completely invented, that comes from nowhere. Mam na myśli całkowicie wymyśloną historię, która pojawiła się znikąd, w której ojciec, teść Eilish z Long Island, w każdą niedzielę podczas lunchu opowiada w kółko tę samą historię. Zadaniem jednego z synów jest więc siedzenie obok niego i odwracanie jego uwagi. Opowiada ją tylko jemu. To historia jego matki, która jest dla mnie naprawdę ważna, ponieważ zakłóciła łatwą emigrację do Ameryki. Została zatrzymana na Ellis Island, jak inni. Sprawdzono jej oczy, uznano, że ma zakaźną chorobę i odesłano ją z powrotem do Neapolu, a ona nie chciała już wracać. Resztę rodziny wpuszczono. W ten naprawdę dziwny sposób stracił matkę na Ellis Island. Nigdy więcej jej nie zobaczył. Co roku wysyłała mu zdjęcie. I tak zaczęły się kłopoty, które dotknęły ich wszystkich. Jakby byli uwięzieni w tej sytuacji, jakby ledwo przeżyli przybycie do Ameryki. Kiedy się nad tym zastanowić, najbardziej przerażające jest to, że dziadek dorastał w tej namacalnej nieobecności, która prawie dotarła do Ameryki. A jej matka po drugiej stronie, jedna córka zmarła, druga wyjechała do Ameryki, więc została sama w domu, katalogując listy. A oni udają, że nigdy ich nie dostali. Wszystkie zdjęcia są wysyłane, ale ona udaje, że nigdy ich nie widziała. Cały czas jest tam ten podtekst, bardzo mroczny. All the time there's, I suppose, an undercurrent there, a sort of undersound that is all, yes, that's very dark indeed. But not with Irish emigration, that if you go to, I think in Christmas week, a million people come into Ireland. A country, Southern Ireland has 5 million. Choć nie w przypadku irlandzkiej emigracji. Jeśli pojedziesz tam w tygodniu bożonarodzeniowym, to milion ludzi przyjeżdża do Irlandii. W Irlandii Południowej mieszka 5 milionów osób, więc jedno lotnisko przyjmuje wtedy milion gości. Oczywiście na co dzień wysyłacie sobie SMS-y albo piszecie przez Facebooka, ale kiedy przyjeżdżasz na Boże Narodzenie, to wszystko jest pełne napięcia. Przyjeżdżasz z wielkimi oczekiwaniami. Chcesz zobaczyć dawnych przyjaciół, ale niektórzy są żonaci, mają dzieci i nie chcą wychodzić na miasto, żeby rano nie mieć kaca. Zakładasz, że pójdziecie do tego samego baru, a oni mówią, no coś ty, już tam nie chodzimy, o czym ty mówisz, nie byliśmy tam od lat. Czyli wracasz, zatrzymujesz się u rodziców, śpisz w starym łóżku w swojej starej sypialni i żałujesz, że twoja mama nigdy nie wymieniła materaca, bo zawsze był kiepski. Kolejna naprawdę poważna sprawa to sytuacja, w której jesteś w Australii i dostajesz telefon, że twój ojciec jest naprawdę chory. A pytanie zawsze brzmi, jak bardzo chory, bo mogę przyjechać tylko raz. Podróż trwa 24 godziny, co oznacza, że nie możesz przyjechać, jeśli umrze za miesiąc. Nie możesz przylecieć do domu, bo jest chory i na jego pogrzeb. A ta sytuacja, kiedy budzę się w Los Angeles, co mi się zdarzyło, i widzę 20 maili, czy możesz odpowiedzieć, czy możemy dostać wiadomość? Dzwoniliśmy, bo ktoś jest chory i coś się wydarzyło w domu. Wszyscy z tym żyją i to jest bardzo ważne. Ta myśl o wiadomościach z domu nadal istnieje. Everyone lives with that. It's a very big, it sort of remains, that idea of news from home. To teraz, bo zaczęliśmy od noblisty z Węgier, którego wydawcą zostałeś, chciałem cię spytać o stosunek do nagród. 3 razy miałeś szansę na Bookera. Zyskałeś dzięki tym nominacjom miliony czytelników na całym świecie. I put so much work into the books. I mean, emotional work. It'd be nice to have readers. Włożyłem w te książki dużo pracy, przede wszystkim emocjonalnej. Miło byłoby mieć czytelników, a przy moich pierwszych kilku książkach nie miałem ich wielu. Zawsze towarzyszyła mi więc myśl, że nikt ich nie czyta. Dużą pomocą były nominacje do Nagrody Bookera, choć to koszmar, bo przecież żadna nie skończyła się wygraną. 3 razy nie wygrałem, a mimo to musiałem iść na kolację, więc trzeba było się ogarnąć, namydlić, umyć resztki włosów szamponem, założyć garnitur i pójść na imprezę, z której wraca się bez nagrody. Ale te nominacje były dla mnie naprawdę ważne. Sprawiły, że ludzie w ogóle zwrócili na mnie uwagę. W porządku. Nie ma na co narzekać. Nie mogę powiedzieć, że jestem zaniedbywany czy coś w tym rodzaju. Szczerze mówiąc, kiedy zaczynasz martwić się o to, czy zdobędziesz jakieś nagrody, czy nie, masz niemal gwarantowane rozczarowanie. Naprawdę nie chciałbym musieć się nad tym zastanawiać. It's a guarantee for a horrible disappointment of some sort. And I wouldn't like to put a thought into that, really. A co myślisz, gdy słyszysz, a to się dzieje coraz częściej, że masz szansę na Nobla? To jak obstawianie konia na wyścigach. Stawiasz wszystkie pieniądze na jednego konia. Cały czas go obserwujesz, a mimo to nie jest dobrze. Nie wygrywasz. A kiedy nie wygrywasz, stajesz się nikim. Ludzie chcą, żebyś zniknął. Raz mi się to zdarzyło, kiedy nie zdobyłem Bookera. Poszedłem do toalety, a ludzie mnie unikali. Nawet tacy, których znałem. Robili to po to, żeby nie musieli mówić trudno, pech, albo twoja książka była naprawdę najlepsza. Ludzie po prostu nie lubią przegranych, ale to prawdopodobnie bardzo dobrze robi na duszę i na charakter. Przegrywanie może dać ci lepszy wgląd w siebie, zamiast ciągłego bycia fetowanym, słuchania, jaki jesteś wspaniały i dostawania mnóstwa pieniędzy oraz innych rzeczy. To prawdopodobnie wcale nie jest dla ciebie dobre. Myślę, że to bardzo katolicki pogląd na sprawę. Maybe they think that's a very Catholic view of things. I don't know. Ale nagrody mają sens, czy nie? I'm actually not so sure about that. I think that giving the prize to a writer is showing you're the one with the power, the giver of the prize. The writer is the one who has to sit there waiting. Właściwie nie jestem tego taki pewien. Myślę, że przyznanie nagrody pisarzowi pokazuje, że to nagradzający ma władzę. To on jest dawcą nagrody, a pisarz jest tym, który musi siedzieć i czekać. To dziwne uczucie bezsilności, kiedy poświęcasz tyle swojego życia, mnóstwo lat pracy nad książką, a wszystko okazuje się bardzo kruche. A jakaś grupa ludzi na spotkaniu, którzy mogliby robić coś bardziej pożytecznego, na przykład przeprowadzać reformy społeczne, decyduje, czy jesteś zwycięzcą, czy przegranym. To oni mają władzę. Dla ciebie to bywa upokarzające. Zwłaszcza ta rzecz zwana nadzieją, kiedy myślisz, że może to ty wygrasz. I to jest okropne uczucie, które ktoś ci funduje. Ale jak mówię, nie narzekam. Świat współczesny zdaje się być okropny i przygnębiający, zatem gdzie szukasz nadziei? Honestly, what Israel has been doing and what... And the American thing, really, I wish it had happened in someone else's lifetime and not mine, because it's just horrible. And you keep wanting it to be over. I mean, but it was the Eastern European thing is different because. Szczerze mówiąc, to, co robi Izrael i co robią Amerykanie, naprawdę wolałbym, żeby działo się to za życia kogoś innego, a nie mojego, bo jest to po prostu straszne i ciągle chcę, żeby się skończyło. Sytuacja w Europie Wschodniej jest inna, ponieważ nie da się tak łatwo naprawić pewnych rzeczy. Ale to był cud, że kiedy upadł mur, czuło się, że to właśnie jest przyszłość. I ludzie wierzyli, że Rosjanie po prostu chcą demokracji, liberalnych wartości i polityki prowadzonej przez wyłonionych w wyborach przedstawicieli społeczeństwa. Ludzie naprawdę w to wierzyli. A do tego dochodzi mała sprawa Polski. To bardzo fascynująca idea, że po wszystkich tych kłopotach odzyskujesz swój kraj i robisz dwa kroki do przodu, jeden do tyłu. A potem mamy coś takiego jak Brexit. O co w tym w ogóle chodziło? Unia Europejska była wielkim cudem w moim życiu politycznym. Sam fakt, że Niemcy i Francja przestały się nawzajem mordować i faktycznie próbowały coś osiągnąć. I do tego Schengen, możliwość swobodnego przejeżdżania z jednego kraju do drugiego. Czyli zdarzały się cuda. Upadek muru był cudem, a potem nastąpił pewien regres. Za to teraz mamy Mamdaniego, choć niezwykle trudno jest dać ludziom taką nadzieję i umieć ją spełniać dzień po dniu. On jednak z pewnością reprezentuje coś absolutnie wspaniałego. Then some things move back, but I mean, Mamdani is coming. It's very difficult to offer that level of hope and be able to, you know, bring it into part, bring it into being day after day. But he certainly represents something wonderful, something absolutely wonderful. Colm Tóibín, irlandzki pisarz mieszkający przez pół roku w Stanach Zjednoczonych, przez pół na Wyspach, gościł w tym wydaniu wszystkich książek świata. Jego polskim głosem był Adam Sobiera i naszą rozmowę opieką translatorską otoczył Wojciech Capała, za co dziękuję. No i przypomnę, że mam dla Państwa egzemplarze Brooklynu i Long Island, taki dwupak w przekładzie Jerzego Kozłowskiego. Można te książki przejąć, trzeba do mnie napisać i pamiętać o adresie korespondencyjnym w treści wiadomości. A mój adres, można do mnie napisać w tej chwili nawet, to